قل ما اسالکم علیہ من اجر، کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں چاہیے، الا ہاں ایک صلہ چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا، کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. یعنی اگر تمہیں اللہ کی طرف بلانے کا کام پسند نہیں تو تم سوچو تو صحیح کہ اس پر تمہارا نقصان کیا ہے، میں تم سے مانگتا کیا ہوں، یعنی اس کام پر میں تم سے تو کوئی معاوضہ نہیں لے رہا. کہ اگر تم ناپسند کرو اور میں اپنا کام چھوڑ دوں تو پھر میرا کچھ نقصان ہو جائے، یا اس کام کے کرنے پر مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہو رہا ہے، میں تو بالکل بے لوس اور بے غرض ہو کر تمہاری بھلائی کی خاطر تمہیں سیدھے رستے پہ لگا رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں لے رہا، بلکہ الٹا تم سرکشی دکھا رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو. مجھے اس کام پر تم سے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم اس پیغام پر لبیک کہو. میرا اجر یہ ہے کہ تم اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لو. اس سے دیکھیں نا کہ ایک پیغمبر یا دین کی طرف بلانے والے کا انداز اور مقصد اور جذبہ اور سوچ اور نیت کیا ہوتی. وہ دین کی طرف لوگوں کو اس لیے نہیں بلاتا کہ اس پر کچھ مال اسے حاصل ہو جائے یا اسے لوگوں سے کچھ فائدے حاصل ہوں. وہ تو یہ سب کچھ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ اپنے رب کو پہچانیں. اور دوسرے معنوں میں بھی یہ ہے کہ اللہ کی طرف بلانے والے کا صلہ کیا ہے؟ کہ لوگ سیدھا رستہ اختیار کریں، کیونکہ اس کے بلانے سے اگر کسی نے سیدھا رستہ اختیار کیا تو ان کا ثواب بھی بلانے والے کو ملے گا، تو گویا اس کو صلہ تو مل گیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کو نیک کاموں کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کے کہنے کے مطابق نیک عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کا ثواب خود کرنے والے کو بھی پورا پورا ملتا ہے، اور اتنا ہی ثواب ہدایت کرنے والے شخص کو بھی ملتا ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس کام کے کرنے میں بھروسہ کس پر ہوگا؟ انسانوں پر نہیں، مادی وسائل پر نہیں، اللہ کی ذات پر. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اور بھروسہ کرو اس ذات پر، اس رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے، جس کو موت نہیں آئے گی. یعنی وہ تمہارے معبودوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنی ذات کو قائم رکھنے کے لیے عقیدت مندوں کے محتاج ہوں، وہ تو ایسا رب ہے کہ جو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کو کبھی موت نہیں آئے گی. وسبح بحمدہ، اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو. پیچھے آپ دیکھیں نا جہادن کبیرہ کی بات کی، پھر اس کے بعد سرکش لوگوں کے مقابلے میں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے اس کی بات کی، پھر یہ کہ بے لوس ہو کر کام کرنے کی طرف توجہ دلائی گئی، پھر اس کام کے کرنے کے لیے جو بھی ضروریات ہیں اور جو بھی وسائل درکار ہیں اس معاملے میں اپنے رب پر بھروسہ اور اس کی مدد کا یقین، اور مسلسل اس کا ذکر اور اس کی تسبیح. اور اگر لوگ وہ طریقہ اختیار نہ کریں اور بات نہ مانیں تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. یعنی ایک دائی لوگوں کی غلطیوں اور خطاؤں کو اٹھا کر نہیں اچھالتا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. ذنوب ذنب کی جمع ہے، ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کا انجام برا ہو. تو گناہ کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہے، خواہ وقتی طور پر اس کام میں کیسی ہی لذت کیوں نہ ہو. اور ذنب جو ہے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ہر قسم کا گناہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے جرائم سے پوری طرح باخبر ہے، اور جب وہ باخبر ہے تو وہ ان کو سزا دینے پہ بھی پوری طرح قادر ہے. اس لیے اس معاملے میں پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام، کون ہے وہ رب جس پہ تم بھروسہ کرو گے؟ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور کتنے کم عرصے میں، فی ستت ایام، 6 دنوں میں، ثم مستوی علی العرش، پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا، الرحمن، بہت مہربان، فاسأل بہ خبیرا، اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے ہی پوچھو، کسی خبیر سے ہی اس کے بارے میں معلوم کرو، کوئی جاننے والا ہی بتائے گا کہ وہ ہے کیا۔ اللہ پر توکل کرنے سے انسان کو کیا چیز روکتی ہے، کون سی چیز آڑے آتی ہے، یا کب انسان توکل نہیں کر سکتا؟ جب انسان کے دل میں اللہ کی بجائے انسانوں کی یا مادی وسائل کی اہمیت زیادہ ہوتی، یا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہوں گے تو کام چلے گا، لوگ ہوں گے تو کام چلے گا، مال ہوگا تو کام چلے گا، دنیا کے ذرائع اور وسائل ہوں گے تو کام چلے گا، اور بہت سے لوگ ان کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے۔ دین کے کام میں سب سے زیادہ اللہ پر بھروسہ ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کا کام ہے۔ اور پھر یہاں آپ دیکھیے کہ اس کی جو صفت بیان ہوئی ہے کہ دیکھو، اس رب پر بھروسہ کرو جس نے آسمان و زمین کو اور جو کچھ ان کے بیچ میں 6 دن میں بنا لیا تھا، کیا وہ اس کام میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں؟ وہ پوری طرح قادر ہے، لیکن تم بھروسہ کیوں نہیں کر پاتے کہ تم نے اس کی ہستی کو پہچانا ہی نہیں، تم جانتے ہی نہیں وہ ہے کون۔ اس لیے اس کو جاننے کے لیے کیا کرو، فاسأل بہ خبیرا، کسی خبیر، خبیر کس کو کہتے ہیں، باخبر، تجربہ کار، ماہر، اس سے پوچھو جس کا ایکسپیرینس ہے اس میدان میں، جس کا تجربہ ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت، ایسے لوگوں کی کمپنی اس کام کے لیے بے حد ضروری ہے کہ جو عملی طور پر اپنے رب پر توکل کرنا جانتے ہوں۔ کیونکہ جب بھی ہم دین کے کام کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم وسائل کی کمی کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں کہ کفار کی ساری کامیابیاں چونکہ مادی وسائل پر بھروسے کی وجہ سے ہیں، اس لیے اگر ہمارے پاس اتنے وسائل نہ ہوئے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس کے برعکس، مومن جو بھی وسائل اس کے پاس ہوں ان سے کام لیتے ہوئے وہ جہادن کبیرہ کی راہ پہ چل پڑتا ہے، کوشش کرتا چلا جاتا ہے۔ توکل اور یقین اور ایمان اور اللہ پر بھروسے کی جو حقیقی لذت ہے، وہ اس کو حاصل ہوتی ہے جس کو اس کا تجربہ ہو چکا، اور اسی سے یہ دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے طریقہ کار کیا بتایا کہ جس رب پہ تمہیں بھروسہ کرنا ہے، اس رب کے بارے میں تم کسی خبیر سے معلوم کرو، رحمان کی حقیقت کسی خبیر سے جانو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت محض کتابیں پڑھ کے یا محض تقریروں سے نہیں حاصل ہوتی، یہ ان لوگوں سے حاصل ہوتی ہے جنہوں نے خود اس کا تجربہ اور مشاہدہ کیا، جن کے اپنے دل پر ایسی واردات ہوں۔ جن لوگوں کو یہ تجربہ ہوا نہ ہو، ان کو یقین بھی نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کہانیاں ہیں جو دل خوش کرنے کے لیے سنائی جا رہی ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ فاسأل بہ خبیرا، جس کو اس میں تجربہ ہو چکا ہو کہ وہ رب کتنا مہربان ہے، اس سے اس کی حقیقت پوچھو، اس کے بارے میں جانو۔ جب ہمیں کراچی آنا تھا اور کراچی کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہاں پر جا کر کام شروع کریں، تو میں کچھ زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی، بس تھوڑا بہت علم تھا۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جن کو اصرار تھا یا بہت چاہت تھی کہ یہاں پر بھی کچھ ہو، جیسے انہوں نے اسلام آباد وزٹ کیا اور ان کو شوق ہوا۔ لیکن میں تو چند ایک دفعہ معمولی تھوڑے وقت کے لیے یہاں آئی، کبھی رہے نہیں، کبھی زیادہ جانا نہیں، اور فاصلے بھی اتنے تھے، کوئی بہت زیادہ خبریں بھی وہاں نہیں پہنچتی، کیونکہ ہر علاقے کا جو اخبار ہے وہ بھی الگ چھپتا ہے اس علاقے کے لیے۔ پاکستان میں عام طور پر اتنا لنک نہیں ہے ایک علاقے کا دوسرے علاقے۔ موسم تک کے بارے میں مجھے خبر نہیں تھی۔ جب ہم لوگ یہاں پر دسمبر میں آئے تو میں سمجھتی تھی سارا سال یہاں موسم ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو شروع میں جب کلاسز کرنی تھی چند دن ایک جگہ، چند دن ایک جگہ، چند دن دوسری جگہ، اور میرے لیے ہر چیز بالکل نہیں تھی. تو اس وقت آج اگر کلاس ہو رہی ہے تو کل کا نہیں پتا ہوتا تھا کہ کل کہاں ہوگی اور پھر آگے کیا ہوگا. اور اسی میں ایک مہینے کے لیے ایک جگہ ٹینٹ کے نیچے بھی کلاس ہوتی رہی. تو اس وقت موسم اچھا تھا میرے خیال یہ جنوری فیبرری کے دن تھے وہ. تو میں لوگوں سے پوچھتی تھی کہ اگر ہمیں یہ سارا سال ٹینٹ میں گزارنا پڑا تو کام چل جائے گا، کیونکہ میرے سامنے تو کچھ نہیں تھا کہ اور کیا ہوگا آگے. تو کہتے تھے نہیں گرمی ہو جاتی. تو کہتے کتنی گرمی ہوتی، یہاں تو سمندر پاس ہے، ٹھنڈی ہوا نہیں چلتی. تو ہم کوئی جگہ ڈھونڈتے ہیں اس طرف جہاں سمندر کی ہوا آتی ہو تاکہ ٹینٹ کے نیچے بھی لوگ بیٹھ کے پڑھتے رہیں. تو یقین مانے کہ بالکل بلینک تھی میں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کچھ خبر نہیں. صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، یہ نہیں مجھے پتا ہونا کیا ہے. آئی ڈونٹ نو، یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن ضرورت ہے، ہونا چاہیے. اور خصوصاً آپ دیکھیے کہ کراچی کو ہم صرف اسی حوالے سے جانتے ہیں، پاکستان کے دوسرے علاقوں یا شہروں میں رہتے ہیں کہ کافی سالوں سے جھگڑے ہیں، فساد ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، فتنہ ہے. تو ہوا یہ کہ جب ہم نے فیصلہ کیا کہ آنا ہے تو سب لوگوں کو، ریزوں رشتے داروں کو یہ پریشانی ہوئی کہ ایسے علاقے میں جانا ہے، یعنی فتنے فساد کی جگہ پر جانا ہے، کیونکہ یہاں جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ تو اخباروں میں نہیں آتی، نہ خبروں میں آتی. لیکن اگر کہیں پر کسی جگہ کوئی فساد ہوا ہے تو وہ ضرور اخباروں میں بڑا بڑا لگا کے آتا. کہ ابھی تک ایسا ہوتا ہے کہ جب یہاں کہیں کچھ ہوتا ہے کراچی میں اور اس کی خبریں دنیا بھر میں پھیلتی ہیں تو باہر سے میلز آتی ہیں، فون آتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہیں نا، ہم نے خبر میں پڑھا تھا کہ کراچی میں یہ ہوتا. میں سے اچھا یہ خبر میں تھا، خود ہمیں بھی نہیں بعض وقت پتا ہوتا، اتنا معلوم نہیں ہوتا. تو اس لحاظ سے مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ یہاں ہو تو رہا تھا الحمدللہ، لیکن یہ تھا کہ چلے اس طرح قرآن پڑھنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن کیسے کرنا چاہیے اور کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور کتنا ہوگا، یہ صرف اور صرف توکل تھا. اور ایک پوری لمبی داستان ہے جس کا اس وقت سنانے کا موقع نہیں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک ایک دن ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس. وہ خبیرہ والی بات جو ہے نا، ایک ایک دن اور ایک ایک مرحلہ اور ایک ایک واقعہ ایک معجزے سے کم نہیں. لیکن اس سارے کام کو کس کے کھاتے میں ڈالا گیا، یہودیوں کے اور امریکیوں کے اور معلوم نہیں کس کس کے، ہماری سوچ وہاں تک کیوں جاتی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے خیال میں وہی سب چیزوں کے مالک ہیں، اس سے اوپر کسی مالک کا تجربہ نہیں ہے ہمیں. نہ اس پر یقین ہے، نہ بھروسہ ہے، نہ اعتماد ہے، نہ اس کے راستے میں کبھی نکل کے دیکھا ہے. جب تجربہ ہی نہیں ہوا تو آپ یقین بھی کیسے کریں گے؟ آپ کو دوسروں کی بات بھی یقین نہیں آئے گی. تو دین کا کام کرنے کے لیے پھر جو اس راہ میں آگے نکلے ہوئے ہوں یا اس راہ میں چل رہے ہوں، ان کے تجربات اور مشاہدات اور ان کی جو توکل اور جو کچھ بھی یہاں پر کہا گیا ہے، اس سے استفادہ کر کے انسان کا ایک طرح سے ایمان بڑھتا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر واقعی یقین آتا ہے. ایک تو ہمارا ایمان ہے نا، علمی ایمان ہے ہمارا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہے اور اس پر یقین کرنا چاہیے، اور تحریری طور پہ ہم پڑھتے ہیں ایسی چیزیں، کبھی قرآن پاک میں، کبھی کوئی اور کہہ رہا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ ایمان جو تجربے کی بنا پر ہوتا ہے اور مشاہدے پر. جیسے ابراہیم علیہ السلام مانے تو تھے لیکن کہنے لگے کہ یار اب تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے؟ کہا اولم تو من، تم مانتے نہیں ہو؟ کہتے بلا مانتا ہوں، ولیکن لیطمئن قلبی، چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو کہ جس سے میرے دل کو اطمینان ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ چیزیں دکھائیں. وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر الا من شاء یتخذ الی ربہ سبیلا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. تو یہ سارا جو ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہے. اس کے بعد جیسے کہ ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکسٹ ہوتا ہے اور پھر ایک عام بھی ہوتا ہے. تو عام میں خبیر سے مراد کوئی بھی سائنٹسٹ ہو سکتا ہے، کوئی بھی عالم ہو سکتا ہے، کوئی بھی ڈسکوری کرنے والا ہو سکتا ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد آپ کو دلا سکے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرا سکے، وہ ہو سکتا ہے. لیکن عموماً یہ ہے کہ جو لوگ مشاہدے یا تجربے سے اس تک پہنچتے ہیں، عموماً وہ لوگوں کو وہ نہیں بتاتے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حصہ ہوتا ہے یا پہلو ہوتا ہے. وہ یہ تو بتاتے کہ یہ سورج سے ہزار گنا بڑے سیارے موجود ہیں اور ایسی ایسی گیلیکسیز موجود ہیں. وہ سارا علم اکٹھا کر کے کتابوں میں اور مختلف چیزوں میں آپ تک پہنچاتے تو ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہوتا. تو یہاں پر وہ خبیر مراد ہے دراصل جو رحمان کی پہچان بھی کرائے، جو رحمان کی رحمت کی یاد دلائے، کیونکہ یہ ایک غذا ہوتی ہے اس راستے کی. جیسے ہر کام کے لیے ایک غذا چاہیے نا آپ کو، ایک تجربہ، ایک مہارت چاہیے، تو یہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کے لیے ایک غذا کی حیثیت رکھتا ہے. میم جیسے ابھی آپ کہہ رہی نا کہ ہم لوگ ہر بات میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے، دنیا کو کوٹ کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ ہر بات میں ہم امپریس ہوتے ہیں کہ جی ویسٹ میں دیکھو ان کی اصل وجہ یہ ہے، وہ سفر کھا کے 7 بجے سو جاتے ہیں تو صبح فریش اٹھتے ہیں. یہ ہمارے یہاں سنت نہیں بتاتے ہم کہ عشاء کے بعد سو تاکہ صبح فریش اٹھیں گے، یا وہ دفتر میں دفتری کام کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، ان کی ترقی کی وجہ یہ ہے. یہ نہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ امانت میں خیانت ہوگی. ہمارے ٹیلی ویژن پر کل رات سے پروگرام آ رہا تھا جو کراچی سے آ رہا تھا، سارے ٹاپ کے ڈاکٹرز گائناکولوجسٹ تھے، ان سب نے ایڈز میں سیکس کے سب کچھ بتایا، لیکن کسی نے یہ ذکر نہیں کیا کہ قرآن شریف میں زنا کو کتنا بڑا گناہ بتایا ہے. جی آج صبح میں اخبار میں ایڈ پڑھ رہی تھی کہ اب ہمارے نوجوانوں کو ایڈز سے بچاؤ کے طریقوں پر تعلیم دی جائے گی. جی تو میں نے کہا کہ سیدھا ان کو زنا سے بچاؤ کے طریقوں پہ تعلیم دے دیں تو باقی تعلیم کو بھی مکمل ہو جائے گی، لیکن ہم وہیں تک تو آنا نہیں چاہتے، اسی سے تو ہمیں ڈر لگتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، یہاں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ رحمان استعمال ہوا ہے، اور اس آیت کے اختتام پر سجدہ تلاوت بھی ہے پڑھنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی اطاعت گزاری کرنے والا کون ہے اور کون نہیں. مجھے جب آیت سجدہ آتی تو حیرانی ہوتی ہے نا کہ علم کے ساتھ ساتھ فوراً عمل بھی، یعنی صرف پڑھو نہیں بلکہ جھکو بھی. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالو، تو وہ کہتے ہیں ومر رحمان، وہ رحمان کیا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اسماء حسنہ میں سے ہیں، لیکن دور جاہلیت کے لوگ اللہ تعالیٰ کو ان ناموں سے نہیں پہچانتے تھے. یہ نہیں کہ عربی میں لفظ رحمان تھا نہیں، لیکن ان کے ہاں یہ لفظ معروف نہیں تھا. آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو مشرکین نے ضد میں آ کے کیا کہا، ہم رحمان رحیم کو نہیں جانتے، بسم کا اللہم لکھو، اور اس کو ہٹوا دیا. یعنی وہ رحمان کا نام لینے سے بدکتے ہیں، سجدہ کرنے سے بدکتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے رحمان کے لیے سجدہ کرو، قالو ومر رحمان، کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہے؟ اگرچہ آیت کفار مکہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایک خاص کانٹیکسٹ میں، لیکن جب میں اسے صبح پڑھ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ آج کیا حالت اس سے کچھ مختلف ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں سے کہتے ہیں آؤ نماز کے لیے، تو کہتے ہیں نماز کیا ہوتی ہے، نماز کیوں پڑھیں، ان سجدوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ آپ سب لوگوں کے دماغ چل گئے جو دن رات نمازیں پڑھتے ہیں، کیا مل رہا ہے آپ کو نمازیں پڑھ کر؟ قالوا ومر رحمان انسجد لما تأمرنا، کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کو تو حکم دیتا ہے؟ آپ کی بات مان لیں. ہمارے یہاں بھی تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ماں باپ بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ماں باپ کا حکم ہے، یہ کسی انسان کی بات ہے، اور اس وجہ سے نماز سے بھاگتے ہیں. انسجد لما تأمرنا، جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھرے، یہ تمہاری بات مان لیں. وزادہم نفورا، اور یہ دعوت ان کی نفرت میں اور اضافہ کرتی ہے، تو جتنا ان کو کہے اتنا اور بھاگتے ہیں نماز. اب آپ دیکھیں کہ یہ عمل یا یہ طریقہ کار کس کا تھا؟ کفار مکہ کا تھا، اور ان کو تم کہتے ہو تو چونکہ مسلمان نہیں تھے اس لیے ایسا کرتے تھے. لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کس قدر رحمان سے فرار حاصل کر رہے ہیں اور رحمان کے آگے جھکنے سے کہ وہ مہربان خدا جو تمہیں اپنی رحمتوں میں ڈھانپنا چاہتا ہے تم اسی سے دور بھاگتے ہو، اسی کی بات نہیں سننا چاہتے، اسی کی طرف نہیں آنا چاہتے۔ سوچو یہ بیزاری، یہ نفرت اور یہ بھاگنا تمہیں کیا فائدہ دے گا، اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا۔ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ خبیرہ سے مراد حقیقت میں کیا ہے، اب دیکھیں کہ کتنی ہی ڈسکوریز ہو چکی ہیں، کتنا زمین کے اندر، سمندروں کی تہوں میں، آسمانوں کی وسطوں میں کیا کچھ نہیں ڈسکور ہو چکا، لیکن اس ساری ڈسکوری کے باوجود رحمان کا کتنا تعارف ہوا ہے۔ یہ ساری تحقیقات رحمان کے ذکر کے بغیر ہی ہو رہی ہیں نا، ان تجربات کو استعمال کر کے رحمان کی پہچان تو کرائی جا سکتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سے علم ادھورا رہے گا، اس سے یقین اور ایمان کی وہ کیفیت نہیں پیدا ہوگی جو ایک پیغمبر کی صحبت سے پیدا ہوتی یا اس کے بعد پھر پیغمبروں کے جو وارث ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء بھی محض کتابیں رٹ لینے والے نہیں، وہ جن کے اندر تقویٰ ہو، خدا کا خوف ہو، جو واقعی ایسی کیفیات سے گزرتے ہوں۔ یہ جو پیری فقیری کے سلسلے تھے یہ بھی بنیادی طور پر کسی برے کام کے لیے نہیں شروع ہوئے تھے، یعنی کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا یا کسی کی مجلس میں بیٹھنا یا ان سے کچھ باتیں سننا، لوگ ایسی مجلسیں جمایا کرتے تھے کیونکہ وہاں بیٹھ کر ایمان میں اضافہ ہوا کرتا تھا، لیکن فی زمانہ وہ جو اصل اللہ والے لوگ تھے وہ چل دیے، اس کے بعد وہ سلسلے کاروبار کی حیثیت اختیار کر گئے اور اس سے پھر دنیا کمائی جانے لگی، اور وہ صرف نام تو رہ گیا لیکن کام ختم ہو گیا یا وہ مقصد پیچھے چلا گیا۔ تو آج بھی محض علم، محض سائنس، محض ڈسکوریز کے بلبوتے پر آپ لوگوں کے اخلاق اور اعمال نہیں بدل سکتے۔ یاد رکھیے، لوگ تھوڑی دیر کے لیے فیسینیٹ ہوں گے، مانیں گے اور پھر چل دیں گے، بھول بھلا جائیں گے۔ اس لیے جب تک دین کی وہ حقیقی روح نہیں آتی، اور اس کے لیے اگر آپ آگے دینا چاہیں تو پہلے اپنے اندر لائیں، جب تک آپ کے اپنے اندر نہیں دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے اپنے آپ کو کھنگالیں، اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے اپنے دل کا کیا حال ہے، ہمارے اپنے اخلاق کا کیا حال ہے، ہم نے خود اپنی ذاتی زندگی میں واقعی اللہ کو الہ بنایا ہے، رحمان کو الہ بنایا ہے، یا اپنے نفسی کو الہ بنا رکھا ہے کہ جس بات کو دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں، جو دل کو اچھی نہیں لگتی وہ چھوڑ دیتے ہیں، جو چیز ہمارے نفس کے موافق آتی ہے اس کو تو اختیار کر لیتے ہیں، جس چیز کی نفس پہ زد پڑتی ہے یا جس سے ہمارے نفس کی تسکین نہیں ہوتی اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں۔ جب تک ہمارے اپنے دلوں میں اللہ کی عظمت نہیں ہوگی اور پوری طرح یقین اور کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، اس وقت تک آپ دوسروں تک بھی نہیں پہنچا سکیں گے. تو پھر یہی کہوں گی کہ آغاز اپنی ذات سے کریں. یہ جو آخری آیت جو ابھی ہم نے پڑھی نا آیت 60، مجھے تو یہ لگتا ہے جیسے ہمارے معاشرے کی ایک تصویر کھینچ کے رکھ دی گئی، یعنی اتنی رحمان سے لا علمی ہے، ایسی غفلت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ لوگوں کو ایک پہلے بنیادی سمپل فریضے کی طرف بلایا جاتا ہے، اور سجدہ کرتے ہیں. قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، کس سجدے کی باتیں کرتے ہو؟ تمہاری بات مان لے، اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، جو تم کہتے ہو وہ کر لیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور اس چیز کی طرف بلانا ہی ان کی نفرت یا ان کے دور جانے کی رفتار میں اور اضافہ کر دیتا ہے. یعنی سجدے کی دعوت یا اللہ کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کا انویٹیشن جو ہے، اسی سے ان کے اندر فرار کی اور کیفیت اجاگر ہو جاتی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.